ruszamy w tę podróż i mam nadzieję, że Państwo zabiorą się ze mną. Mariusz Owczarek, witam w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Czy potrzebujemy specjalnego pretekstu, aby sięgnąć po taką płytę jak ta? Chyba nie. Off-Ramp, 1982 rok, Pat Metheny Group. W składzie z nieodżałowanym Lylem Maysem, Steve'em Rodby, także Danny Gottlieb i Nana Vasconcelos na tej płycie obok Pata. Off-Ramp, Are You Going With Me? Mało obiektywnie do czwartej w trójce, potem jak zawsze Mikrokosmos z Grzegorzem Zembrowskim. To skoro już wróciłem do tej płyty sprzed prawie 40 lat, no dobrze, 38 lat, to zostańmy jeszcze kilka minut. Pat Metheny Group, Off-Ramp, 1982 rok. Pat Metheny Group i płyta Off-Ramp 1982 rok. Jak twierdzą niektóre źródła, tytułowy utwór inspirowany Ornettem Colemanem, natomiast James to inspiracja Jamesem Taylorem. Takimi dwiema ważnymi postaciami muzyki. Jakże różnej muzyki, prawda? Co też odzwierciedlało doskonale brzmienie tych dwóch utworów. Off-Ramp i James. To ta płyta sprzed 38 lat, wydana przez ECM, wciąż brzmi świetnie. Myślę, że w takie letnie noce jak ta będziemy wracali częściej do starszej muzyki, nie tylko Pata Metheny. To teraz dla odmiany płyta nowa. Płyta, którą dostałem w poniedziałek. Dzieliłem się muzyką z tego albumu już z Państwem z wtorku na środę w programie Teraz Polskie, bo to jak najbardziej polski album jest. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Płyta nosi tytuł Razem na tej ziemi. Thank you. Tak się kończy nowa płyta Piotra Radowicza i jego przyjaciół. Album nosi tytuł Razem na tej ziemi. Okładka to piękny obraz Drzewo Życia autorstwa Andrzeja Fokta. A ten zespół złożony z przyjaciół to Ryszard Borowski na flecie, Bogdan Hołownia na fortepianie, perkusja, Jarosław Botur, saksofon. Mark Wagoner, gitara, Wojciech Puszek na fortepianie, Pancho Campos na instrumentach perkusyjnych i lider grupy Piotr Radowicz na kontrabasie. Pan Piotr jest także autorem prawie wszystkich kompozycji. Dziś słuchaliśmy Late Night Glow, to kompozycja Piotra Radowicza, potem Nowe łzy dawne chwile, to jest z kolei kompozycja pianisty Bogdana Hołowni. No i Mateo Dance Swing, to na zakończenie, bo to taka klamra, płytę otwiera Mateo Dance, a zamyka Mateo Dance Swing, to kompozycja Piotra Radowicza ponownie. Mam nadzieję, że pan Piotr przyjmie moje zaproszenie i spotkamy się w naszym trójkowym ogródku przy Myśliwieckiej 357, bo jak państwo wiedzą, nasze studio też przenosi się momentami do naszego pięknego ogrodu. Tu mamy dużo miejsca, aby usiąść przy akompaniamencie ptaków. No trochę też ulicy jednak, dość ruchliwej, Myśliwieckiej, ale jednak usiąść sobie przy stoliku i pod gołym niebem przy dobrej pogodzie porozmawiać również o muzyce. Mam nadzieję na takie spotkanie z Piotrem Radowiczem w sobotę. Czyli właściwie dzisiaj już, chwilę po południu, to właśnie temat byłby tej rozmowy. Nowa płyta Razem na tej ziemi. Piotr Radowicz i przyjaciele. No to teraz, skoro było trochę o przyrodzie, to zastosujemy płodozmian, czyli właściwie płytozmian, bo po płycie nowej album starszy. Płyta nagrana w 2016 roku. Wielokrotnie wspólnie słuchaliśmy tej muzyki w naszych trójkowych spotkaniach. Z piątku na sobotę mało obiektywnie, z wtorku na środę teraz polskie. Bracia Olesiowie, czyli Marcin Oleś na kontrabasie i Bartłomiej Oleś na perkusji oraz Antoni Gralak na trąbce. Album nosi tytuł Primitivo. Thank you. Mm-hmm.